الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. دا سورة طه ده شفاړه سم سفاره ده آیت نمبر 109 یوصل نهم نمبر آیات ده. الله رب العزت فرمای چې کله د قیامت ورشي نو دا هر چا شفاعت بالتی بیا نمنظوری گی دا آغا چا شفاعت با قبلی گی چا غپ توحید باندی ٹیم تیر کڑے دے دویم دا چی دا غد طرفنا اللہ تا اللہ دتا دا اللہ دا طرفنا دتا اجازت وکڑے شی چه زتا تا اجازت دے او شفاعت وکد دمرا دمرا کسانو لکا انبیاء کرام با شفاعت کئی شہیدان با شفاعت کئی علماء با اویا کسانو شفاعت کئی او عالم حافظ قرآن با عملا چه قرآن با عمل کرے دے اغا بدلس کسانو شفاعت کئی ناغت مراد دے. اللہ فرمائی یوم اذ لا تنفع الشفاعة فدعو رزقی فائدہ بورنکی شفاعت الا من اذن له الرحمن مگر اچال راچی جاز وکڑی غل رحمان ذات ورضی له قولا او چی راضی وو دل رف وینا کی مطلب دا چی دنیا کی دا مسئلہ دا توحید بیان کری دا تیمی فتوحید کی تیر کری دے مسئلہ دا توحید بیان کری دا اللہ تا دغ وینا رضا وو اللہ پا دغ وینا باندی راضی وو او دا پا دغ باندی ٹیم تیر کری دے موحید وو يعلم ما بين ايديهم عفو يدي الله اغسى چه مخي دي ده دينام وما خلف واجه رست دي ده دينام ولا يحيطون به علما او نشي راجر ولي دی دا فخفل علم کی اللہ دا علم احاطہ اسو کم نشی کولے بندہ دا بندہ احاطہ نشی کولے نو دا اللہ رب العزت احاطہ بسو کی مثال فتور باندی دا لوڈ سپیکر پروتے شاہ طرف تا ما تا پتا نشتے دے سدی سلور اطراف دی دا دین آخوا دیوان ناخوا ما تا پتا نلگی آخوا سدی نو دا اللہ فا علم بماوتا سیحاتا وکو معلوم شوا چی عالم الغیب آغایو اللہ دے نو ولا یحیطون به علما آیاتا نشی کولے دی دا غف علم سرا وعنت الوجوه للحی القیوم او زلیل بی مخنا فغورز بانلی للحی القیوم دا غزاد دا فارا جوا ہمیشہ دا فارا جوندے دے آیت الکرسی کی عمدہ راغلی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیئ من علمی او دل تم ذکر شو ولا یحیطون بیہ علما ولا یحیطون بیہ علما ایہاتا نشی کولے فمعلومات دا اللہ بان لی دا مانم کولے شے تفسیر باری محیط والا دا غزی کر کری دی وعنت الوجوه للحی القیوم زلیل بشی مخنا دا چا مخنا دا مشرکانو دا کافرانو للحی ہمیشہ جوندی ذاتا سور فرقان کی ہم ذکر کئی وتوکل علی الحی اللذی لا یموتو توکل فاغ ذات بانی وکا جا ہمیشہ دا فارا جوندے دے پاغا مانی مرگ نرازی انسان خواغ دے یا مخیرانا ورستا پیدا شی یا وستے ورستا با پی مرگ رازی و اللہ رب العزت آغا ذات دے چاگا ہمیشہ دا فارا جوندے دے القیوم او نظام چلو ان کے دے انتظام کو ان کے دے وقد خواب من حمل ظلما یقنن مراد دے آغا سوک چی باری کرو ظلم لرا اغا سڑے نامراد دے اغا پا خسران او تاوان کی دے ومن یعمل من الصالحات اغا سوچی عمل وکی دنے کونا وهو مؤمن او حال دے چی دے موحد وی فلا یخاف ظلم ولا حزما پس نبیریگی دے دا ظلمنا او ند نقصاننا فلا يخاف ظلما دزياتنا چی گناہی ندکڑی او سزا براتوی میلاو شینانا ددین ددین یریگی ولا حضما ند نقصاننا چی نیک عمال کڑی دی نیکی دیری کڑی دی او فائدہ ورات کم میلاو شنانا ظلما زیادت دسیئاتنا حضما فنقص دحسناتو باندی تفسیر جلالین مانا کئی یو روایت کی رازی سڑے بگوری اخفل عمال نما بگوری چا سر بے خکڑی اغب پکی نخ کاری دیب اللہ تاوی اللہ ما خدا نیکی کری و ما تا خپت رجی دا کار ما کری دی اغب پکی نشتے پا دی کی اللہ رب العزت بورتاو فرمائی زما بندہ بلکل ما تا پت رجی تا دا نیکی کری دا و تا غیبت کرے و تا چغلی کری و تا پلانی تا کنزل کری و تا بدی را دیوی لیوی آغاز تا دا عملنامی نکت شوی دیو آغیل تری دا اٹومیٹکلی آغیل تری دا دیو جینا حقوق العباد دیر خیال ساتا چا حق مزای کوا مختصر ٹیم دی اللہ لے ورکا دا مرگ و دا جون پتا نلگی تا پوشوی کوسٹر کی لاندی مکینا درس پر ٹیم کی درس لرادا وَكَذَلِكَ انزلناهُ آد غشان رالی گری دی مونگا رالی گری دی مونگا دا قرآن قرآن العربی قرآن پا جب عربی کی وَصَرَّفْنَا فِيهِ او بیا بیا مونگ بیان کری دی فدی کی من الوائی دی دا عذابونو نام بیا بیا مون بیان کړی دی فدی کې دا عذابونو نا لعلهم يتقون شاید چه دیبا متقعن شی او یحدث لهم ذکرا یا با پیداشی دیلارا نصیحت یاداش نصیحت یاداش بولا یا پیداشی فتعال الله الملک الحق فصلول دے اللہ تعالی بلند بالا تر دے اللہ بادشاہ حق ولا تعجل بالقران تلوار مکوا جلتی مکوا زر زر موایا قران ولا تعجل جلتی مکوا بالقران فقران واستلکی من قبل مخد دینا ای قضا الیک وحی چه پرشی تا تا وحید دی قران نبی علیہ السلام کلب جبریل امین راغه قران وحی براغلا هغه هم تلاوت کاو نبی علیہ السلام به هم تلاوت کاو جبریل امین ورته فرمایل فایزا قرانه سوره قیامت کې راځي فتبع قرانا مونږ کله قران وینو بیا رسته توایا ثم ان علینا بیانا نبی علیہ السلام وی زکو امان بهیر شی اوی پا مونگ باندی بیان دے مونگ بیتا تا درخوایو دا یرا مکوا ستان ایریگی زبیده تا درخوای ما خو سم سم موایا چی تم لیگی ای او دلتا سم لیگی ای ما فایده نکی قرآن کیا اللہ وی فایزا قرآت القرآن فستعیز بالله فایزا قرآن القرآن فستمعو له انسیتو لعلکم ترحمون تک مسلی قران چې کله ویل کېږي وګ ورته کې دا جلد امام هم لګي او تم لګي نو څه پیدا نه کوي نو هغه دی وژنا مړ او شي او سي پاره زړه تقسیم کی وی الا ختم شروع کین نه دا نه دی په کار دا جایز نه دی ار سره ځان ځان بلنګي کړه ځان جړه راخی دینا اصول دادی شریعت ما اوتا ته خو نه کوي مړ او شو کمی زنانه تا سورت یاسین په یادو باندې یاد دی هغه دی وای نور دی ورته غوږی خی نور زنانه دی ورته غوږ کی دی خو ناشنا زنانه ول نه دی په کار چې ناشنا مړی لزی اول ته وی مخته ګوري څنګه چې ژوند دی مخته قتل حرام مړی ته هم حرام دی دی وای دی نه کم زنانه ته معلومی په یادو باندې هغه دی په زور وای نور دی ورته غوږ کی دی او که په یادو نه معلوم قران دی راوالی هغه دی په زور وای نور له پکاره دی جاه ته وکی دی ثواب هغه ته رسی امام قران وای قرات وای ته ورته وکی دا چوپ شو ته وایا هغه باید ته نو باندې سوچ کوا نبی علیہ السلام تعالی فرمای چې کلا مونږه وحی فرکو نو بیا رسته ته تلاوت کوا ثم ان علینا بیانا نبی علیہ السلام پس سخت یخنی کی چکلا و پی وحی راتلا نبی علیہ السلام نبا خولی کتا بیدلی ای بی بی دا غالباً صفیہ رضی اللہ تعالی وی نبی علیہ السلام دا زنگون مبارک فماما نفروتو او با دیکھن کی وحی راتلا وی ما ویچ قریب دا چی زنگون می مات شد دوم رزور را کرد وحی دیر گران بوج دے دیر تکلیف نبی علیہ السلام نبا پس سخت یخنی کی خولی بیدنی دا وحی پا دوران کی وقر ربی زدن علما اوائی دا اے رب زما زیاد کا مال را علم زما زما ربا مال علم زیاد کا مطلب دا دے چر تزرکی دی دارا نشی جی بای ما سر دم را علم دیو پلانے دی ما تا مخامخ شی مناظری تو داد نا نا ربی زدن علما بار بار دوی اللہ علم می زیاد کا چر تا زان تا غرن شی منگا ٹول اللہ تا محتاج یو دا مطلب دی ربی زدن علما رب دا ما سبق سر سدی رب دا دی چی گورا دا دعا بار بار وی ربی زدن علما رب زیاد کی مال را علم زما دا وایا چرتا علم در نهیر نشی بلتے خیستا فا علم کی با اضافہ رازوی ولی د نیکه بابا آدم علیه السلام نه هیر شوی د جنت نه راووتو. نو تم دا یادوا چرته ستا نه هیر ونشي ستا نه هیر ونشي. او دا وی ربی زیدنی علما، رب زما زیات کې مال را علم. دا نوې چې ربی زیدنی مالا، ربی زیدنی اولاد، الله اولاد زیات کا، مال زیات کا. نه نه کدغه قیمتي شی وې نو په کار دار دغه به ذکر کړو. علم نه بل قیمتی شی نشته. العلم قوه، علم کی طاقت ته قوت ته. انگلیش کتابونه کم یو کتاب چې ته ګورې سکول کتابونه اول سر کې نالج از د پاور. فعلم کی طاقت ته قوت ته دا څومره صرف کې دا بزیاتیږي. دا تعالی رڼای در کوي، رڼا دا به علم. آغا علم نه هغه تیاری دی. نو علم زده کوه به بل ته خیا دا ستا د فاره فایده ده. تبا مرشی یو حدیث دی چاہتا خودلے دے سبالا با بیانونا کیگی استا شاگردان بی دا با بیانیگی طالبال تی پیدا نکلے کی کوشش کوا کم مجلس کی کینے صدر تیادی اغا بیانوا کوشش وکا دیرا کی مختصر یو حدیث تلاوت کوا خلق بدا پسی خبری کئی مرد چی ٹول و مرد اغلاگانی کردی اس منجا تعلیمونا کی خوزا پریدا دا شیطان دے خلق بوئی مرد تا منزل نزی و منتد دا تعلیمون اکی دا بوئی دا شیطان دی تارا دعوت دا کار نمانا کئی تا چا پا خبرو پسی مزا چا در تصویل خوشال شا ستا دعوت کار وکو زکا جدانیش تا با تعلیم کی خلق برا تعمیر سی با عزت بدی کئی نا نا عزت برا چانا نواری تا تا با حرون ندر پا غارا کی گی تا پسی با سپلی تا فلکی کنزلی بدی ردی چی دا کل اوشو نو ستا علم ستا دعوت کار وکو نو دا بل تا رسول قواری چی بل تا دیوار ساو دین بل اوچت کار نشتے دعوت دیر اوچت مقام دے بس دے بیا یوم ایز اللہ تنفع الشفاعتو پدا با وقت کی پیدا باورنکی سفارش اللہ من اذن له الرحمن مگر اغا چالا را چی جازا وکری اغا لرحمن ذات ورزی له قولا او رازی و دلرا فوائنا کی یعلم ما بین ایدیم او فویده فاغسا چی مخی دا دینو وما خلپا چی رستر دین دی ولا یحیطون به علما او حاتن نشی کولے فمعلوماتو دا اللہ باندی وعنتل ولا یحیطونا او نشی را گرولے دیدغا علما فقفل علم کیا ولا یحیطونا به علما او حاتن نشی کولے دیو پدغی سرا فمعلوماتو دا اللہ وعنت الوجوه للحي القيوم عجز بشي مخنا فعرز باندي للحي اغجواندي ذات هميشه جواندي القيوم انتظام كون كي ذات لرا وقد خاب من حمل ظلما يقننا مراد دي اغسوك چي بارك لل بارے کو ظلم لرا دا بنا مرادی ومی عمل من الصالحات او سوچ عمل وکی دنے کونا وہو مؤمن او حال دا دے چی دا مؤمنی دا قرآن بزما استاد فار شفاعت گرزی سبارا قیامت رشی وور دے جہنم دے خیستس چکل صورت والا بستان وور ملکی نو تبا اخیر بس غیطا پوسو کی چی تا سو که تا چی زمان دیسی دا وور منه که اوی زست آغا مرگرم قرآن چی ستره باوی اولاری با قرآن تا با که ناستی زست آغا مرگرم آسیم بای پوشوی مخپا که گا پا دی بندی خواه خوشحالشا و هو مومین انا دی مواهد و فلا یخاف ظلم ولا حضما تو خپنی گنا جم شیدا خواه خوشحالشا خبری بخیر درست وشی مین ندیریگی دی دا ظلمنا دا زیادتنا ولا حضما او ند نقصاننا وکذالک انزلنا و دا غشان را لگل دی منگا دا قرآن فالغل دے مونگا قرآن دا قرآن عربی الفاربی جبکی وصرفنا فی من الوائد او بیا بیا بیان کری دی مونگا دی کی دا زبنون لعلهم یتقون شاید چی دی با متقیان شی او یحدیث لهم ذکرا او یا با پیدا کی دی لرا نصیحتم فتعال الله الملك الحق فسجد بلند بالا تر دے الله الملك الحق باچا دے رشتنے حق ولا تعجل بالقرآن جلت مکوا فقرآن ویلوکی من قبل مخد دینا ایو قضا الیک وحیو چی پیسل وشیتا تا دوحید دی یا پرشیتا تا وحید دی وقل ویا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اے رب زما زیاد کمال را علم